कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी।